znosisz dredy. Manipulujesz ideami, które kiedyś były moje, a przynajmniej znaczyły dla mnie wiele. Cóż ty dziś tutaj możesz o tym wiedzieć? Rewolucja zdechła, każdy zdąży zarobić. Nie ma o czym pisać i nie ma o czym śpiewać. Gazety w twym plecaku, czy wpadłeś kiedyś na to? Mogą także kłamać, fałszywie pomawiać. Czytam w twojej gazecie te rajdy po kieszeniach, rentgeny sumienia i tylko jeden wyrok przy nazwisku, nazwisko. Skąd ja znam to wszystko? Tak mi cholernie wstyd. Znowu krzywie twarz w grymasie. Czy o to tobie szło? Czy na tym to polega? Jestem złodziejem zapalniczek, kilka twoich mam w kieszeni też. Może powiem nawet coś za dużo, powiem ci tylko od ciebie, nie chcę nic, nic nie chcę w tobie zmienić. Jestem złodziejem zapalniczek, nie dałeś mi zbyt wielu szans. Ma o mnie obchodzi co mówisz o mnie, za moimi plecami czego mi nie powie. Prosto w twarz, twoja smutna twarz. Dogadać w najzwyklejszych sprawach. Nie patrzymy sobie w oczy, tak nie zobaczymy kłamstwa. Tak nie palimy tych samych papierosów. Nie musimy zaraz iść do łóżka razem. Żaden z nas nie jest święty, nikt z nas nie jest bez winy. Różnimy się, to przecież takie zwyczajne. Sam decydujesz, komu wierzysz i gdy czujesz, że coś nie styka źle, że coś się tu pierdzieli. W każdej chwili możesz, możesz zrobić to. Możesz wyłączyć radio, nie słuchać tych skurwieli. Jestem złodziejem zapalniczek, kilka twoich mam w kieszeni też. Może nawet powiem coś za dużo, powiem ci tylko od ciebie, nie chcę nic, nic nie chcę w tobie zmienić. Jestem złodziejem zapalniczek, nie dałeś mi zbyt wielu szans. O mnie obchodzi co mówisz o mnie, za moimi plecami czego mi nie powie. Prosto w twarz, twoja smutna twarz. Jestem złodziejem zapalniczek.